بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، الله سبحانه وتعالى أمتكسانيا كتك وكتبه باري كسالي صلاة الظهر ولله الحمد وأجيلي يكون لي ندراس زيت. Na ikiwa leo ni dhuhur yauma thulatha, hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumanne ya tarehe 14 katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ya mwaka 1447 hijiria. Darasa tuliyokuwa nayo katika wakati huu barakallahu fikum ni darasa ya kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadhan, kitabu kilichoandikwa na mwanachuoni mkubwa katika zama tulizokuwa nazo الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان حفظه الله تعالى. نلوى إن شاء الله درس يتي تنزية كتك دراسة يقوم نتيسة. قال حفظه الله تعالى: الدرس 19 في صلاة التراويح وأحكامها. Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala: ad-darsu at-tasi'u 'ashara, darasa ya 19, fi salati tarawih, ni katika sala ya tarawih, wa ahkamiha, na hukumu zake hiyo sala ya tarawih. Kama unafahamika, salatu at-tarawih ndio ile ambayo inaitwa katika mwezi wa Ramadhan qiyamu Ramadhan, kisimamu cha Ramadhan, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam: man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qiyamu Ramadhan ni salatu at-tarawih, na hii ni sala ya sunna iliyotiliwa mkazo, kama shekhe atakavyoeleza. Tarawih ni sunna iliyotiliwa mkazo, bimaana akiiswali Muislam ana ujira mkubwa kwa kuiswali sala hii, kama hadithi iliyotangulia inavyotuambia: yoyote atakayesimama kisimamo cha Ramadhani, ay salata al-layli fi Ramadhan wa huwa tarawih, atasamehewa yeye yale yaliyotangulia katika madhambi yake, kwa sharti asimame kuswali kwa iman, kwa maana kwa ikhlas, na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na si kuwataraji viumbe. Hii ni katika fadla za qiyamu cha Ramadhan au salatu at-tarawih. Lakini pia wanasema ulama, na dalili zote ambazo zimekuja kwenye Qur'ani na kwenye sunna zikitaja fadhila za swala ya usiku qiyamul layl at-tahajjud, fadhila zote hizo zinaihusu vile vile sala ya tarawih katika Ramadhani. kama yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimwambia Abdullah ibn Umar, ni'ma ar-rajul ibn Umar law kana yaqum bil-layl, mtu bora kabisa ni ibn Umar law angelikuwa anasimama usiku. Bimaana katika fadhila za kisimamo cha usiku inampa mtu mwenye kusimama ubora katika dini yake na fadhila. Na ndio ilikuwa da'abu salihin, kusimama usiku ulikuwa ndio mwenendo wa watu wema, minal anbiya'i warusuli wa atba'ihim, wakiwemo manabii, mitume na wafuasi wao, kama Qur'ani inavyotueleza, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, walikuwa watu wema katika manabii wa Allah ni kipindi kichache mno katika usiku ambacho wanalala, na katika usiku wa manane akhirul layl wao ndio wanamuomba Allah msamaha. Wema waliotangulia ilikuwa ndio kawaida yao wakiongozwa na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal qala Allah ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, zinanyanyuka mbavu zao zikiviacha vitanda, kwa maana hawalali usiku, wanaamka watu wema wakiacha matandiko kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuomba mola wao huo usiku katika hali ya kuhofu na katika hali ya kutumai. Baina alkhawfi waraja, ndiyo hali ya waumini wanapokuwa usiku wanaswali, na ndiyo hali yao wakati wote wa maisha yao, na katika vile ambavyo tumewaruzuku wanavitoa. Ulama wanasema adilla zote zenye kuzungumzia qiyamul layl na tahajjud na fadhila zake zinaihusu vile vile salata tarawih. Na wanaeleza ulama, sumia tarawih tarawihan lannahum kanu yastarihuna fiha baina rak'at. Ulama wanasema na sala ya tarawih imeitwa tarawih kwa sababu wao wema waliotangulia walikuwa wanapumzika katika swala hiyo baina ya zile rakaa, min alistiraha, asili yake ni katika kupumzika. Walikuwa wakiswali katikati ya zile rakaati wanapumzika, kama wanavyosimulia Aisha radhiallahu ta'ala anha, namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa akiswali swala zake na kupumzika swala za qiyamul layl kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari. Kwa hivyo ndio asili ya jina hili, na shekhe atakuja kueleza kidogo pia. Idhan swalatu tarawih na hukumu zake ndio darasa ambayo shekhe ataielezea hapa, na kwa huo ufupisho ambao nimeutaja utapata picha kwamba ni swala gani tunaisoma hapa. Haya, shekhe anasema alhamdulillahi rabbil alamin shara'a li ibadihi fi shahr ramadan anwa'a ta'at, sifa njema ni stahiki ya Allah mola muumba wa walimwengu, shara'a li ibadihi fi shahr ramadana, ameweka sheria kwa ajili ya waja wake katika mwezi wa Ramadhani, anwa'a ta'at, ameweka sheria ya sampuli mbalimbali za taa, wahathahu ala iqtinami alawqat, na akawahimiza wao hao waja juu ya kufaidika na nyakati. Wassalatu wassalam ala nabiyyina awwal sabiqi ila alkhairat, na sala na salam zishuke juu ya mtume wetu ambaye ndiyo mtanguliaji wa mwanzo katika kheri mbalimbali. Hakuna kheri ila mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekuwa ni asbaquna, ni mtangulizi wetu katika khiri hiyo. Wa ala alihi wa ashabihi, na swala zishuke juu ya watu wake wa nyumbani na juu ya masahaba zake. Wa man tabi'ahum bi ihsani, na wale wote waliomfuata yeye na wale wote waliofuata masahaba kwa wema. Amma ba'du, ama baada ya hayo, i'lamu waffaqani Allah wa iyyakum. Sheikh anasema fahamuni enyi Waislamu, aniyafikishe mimi Allah na nyinyi, Allahumma amin, dua, anna mimma shara'ahu lakum nabiyul huda Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadha ash-shahr al-mubarak salat at-tarawih. Ha, hakika miongoni mwa yale ambayo shara'ahu lakum, ameyafanya sheria kwenu nyinyi, nabiyul huda, nabii wa uongofu, Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ambaye ndiye Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hakika miongoni mwa ambayo ameyafanya sheria mambo hayo kwenu nyinyi, nabii wa uongofu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fi hadha shahr, katika huu mwezi almubaraka uliobarikiwa, anaokusudia mwezi wa Ramadhani, basi ni salata tarawih, ni sala ya tarawih, ni miongoni mwa ambayo yamefanywa sheria katika mwezi huu wa Ramadhani. Wa hiya sunnatun muakkadatun, nayo hiyo sala ya tarawih ni sunna iliyotiliwa mkazo. Baadhi ya mashekhe wa Kiswahili wanasema sunna iliyokokotezwa, summiyat tarawiha, imeitwa hiyo swala kuwa ni tarawih, lianna nnasa kanu yastarikuna fiha baina kulli arba'i rakaat, kwa sababu hakika watu walikuwa wanapumzika ndani ya hiyo swala ya tarawih, baina ya kila raka nne wanapata mapumziko pale. Liannahu, kwa sababu hakika wao hao watu katika zama za Mtume, anawakusudia masahaba, kanu yutiluna salata, walikuwa wakirefusha sala kiasi ambacho wanahitaji kupumzika baada ya kila raka nne, angalau kunyoosha mgongo, kwa kuwa sala ilikuwa ndefu, yani mu'dhamu qiyami salaf fi Ramadhan kana tawila, sehemu kubwa ya kisimamo cha wema waliotangulia katika Ramadhani kilikuwa ni kirefu. Kwa hivyo walikuwa wanahitajia kupumzika kwa sababu hiyo. Inawezekana leo katika swala zetu tusihitajie kupumzika kwa sababu ya ule ufupi wake, chap chap. Haya, Sheikh anaendelea anasema wa fi'luha jama'atan fi al-masjid afdal, na kuifanya kwake hiyo sala ya tarawih kwa jamaa katika msikiti ndio bora zaidi, watu kusali salata tarawih kwa jamaa tena msikitini. Faqad sallaha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ashabihi fi al-masjid layaliya, kwa hakika aliiswali swala hiyo ya tarawih Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akiwaswalisha masahaba zake katika msikiti katika usiku kadhaa, kama si mara tatu ni mara nne, alitoka akiwaswalisha salata tarawih, thumma taakhara ani salati bihim, kisha alijichelewesha, alijizuia kuhusiana na kuwaswalisha wao, kuendelea kuwaswalisha salata tarawih kwa jamaa. Mtume alisitisha baada ya kuwaswalisha masahaba katika masiku kadhaa, khaufan, alifanya hivyo kwa ajili ya kuhofia, min an tufradha alayhim, kutokamana na kufaradhishwa juu yake, lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idha amila amalan uthbita alayhi, sababu alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapofanya amali yoyote basi uthibitishwa juu yake, anadumishwa juu ya amali hiyo. Tumekaofia kufululiza isije ikawa tarawih ni faradhi na Waislamu wakataabika. Kwa hakika shafaqa minhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ummatihi, yote hii yaonyesha huruma na upendo wa dhati aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa watu wa umma wake. Kwa hivyo kilichomzuia kuendelea kuwaswalisha Waislamu tarawih jamaa ni kule kuhofia isije ikawa ni swala ya faradhi, isije kafaradhisha. Sasa na ndiyo maana katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu alihuisha sunna hii kwa kuwakusanya Waislamu nyuma ya imamu mmoja katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Madina. Akamchagua Ubay bin Ka'b wa huwa min qurra'i sahaba kwamba awaswalishe wanaume jamaa sala ya tarawih. Kadhalika akamchagua Imam an-Nisa wa huwa Tamim ibn Aus al-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Umar alifanya hivi baada ya kuwa watu toka zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya Mtume kuacha kuwaswalisha jamaa, watu walikuwa wakiingia msikitini katika Ramadhan na kuswali auzaan, vipote vipote, anaingia tu anaswali peke yake kisha anaondoka, wanaingia watu wawili watatu wanaswali wanaondoka. Hali ilikuwa hivi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na katika utawala wote wa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hali iliendelea hivyo, hapakuwa na jamaa ya tarawih. Na katika kipindi cha kwanza cha utawala wa Umar hali ilikuwa hivyo, lakini mwishoni au katikati mwa utawala wa Umar kutokea hapo ila leo watu wakarudi uswali salata at-tarawih kwa jamaa msikitini. Kwa nini Umar alifanya vile? Kwa sababu ile sababu iliyokuwa inakhofiwa iliondoka kwa kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana hakuna sheria mpya inayoshuka. Idhan hakuna mafundisho yatakuja kufaradhisha swala ya tarawih baada ya kuwa ni sunna muakkada, tena baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia wanaochuo wanasema sababu nyingine ni tawfiq, anna Allah ta'ala waffaqa Umar radiyallahu ta'ala anhu liihya'i hadhihi sunna, kama alivyosema al-allama al-albani katika risala yake qayyima salatu tarawih. Ni Allah alimwafikia Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kuihuisha sunna hii, kama vile walivyowafikiwa masahaba wengine wakahuisha sunna zingine, kama Abu Bakri namna alivyowafikiwa katika zama zake kuwarudisha walioritadi katika Uislamu kwa kuandaa jeshi, bali kuwapiga waliozuia kutoa zaka mpaka wakatoa. Na mwanzo Umar alikuwa hajamuelewa mpaka akamuelewa Abu Bakri, taufiki ha? Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam aliiswali hii swala ya tarawih, tunarudi hapa, masiku au nyusiku kadhaa, kisha alirudi nyuma na kusitisha kuendelea kuswali kuwaswalisha masahaba, akihofia isije ikafaradhishwa kwao, kama thabata fi sahihain, kama vile ambavyo imethubutu katika sahihi mbili, an Aisha radhiyallahu anha, kutokea kwa Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba hakika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam salla fi al-masjid dhata laylati, aliswali katika msikiti al-masjid an-nabawi al-sharif, msikiti wa Mtume Madina pale, katika usiku mmoja, wa salla bi salatihi nasu, na wakaswali kwa kufuata swala yake watu kadhaa, maamuma wakapatikana. Thumma salla fil qabila, kisha akaswali tena katika usiku uliofuatia, wa kathura an-nasu, na wakakithiri watu. Thumma ijtama'u fi al-laylati thalitha, kisha wakakusanyika hawa watu maamuma hao katika usiku wa tatu au rabi'a au usiku wa nne. Riwaya ziko hivyo, Mtume aliswali nao siku mbili au tatu, ya nne hakutoka. Au rabi'a, au walikusanyika katika usiku wa nne. Falam yakhruj ilayhim, na hakutoka Mtume kwa wao hao watu. Falamma asbaha qal, na pindi palipopamazuka Mtume aliwaona kwamba watu wamejazana tele msikitini wanasubiria kuswalishwa tarawih. Palipopambazuka qal, qad ra'aytu alladhi sana'tu, kwa hakika nimeona kile ambacho nimekifanya nyinyi kuja kwa wingi msikitini na kunisubiri. Falam yamna'ni min alkhuruji, na halikunizuia mimi kutokana na kutoka ilaikum, kuja kwa nyinyi, illa anni khashitu an tufrada alaykum, isipokuwa hakika mimi nimechelea kufaradhishwa hiyo tarawih juu yenu, nimeliogopea hiyo swala. Hii aliiswali Mtume alayhi salam na masahaba katika Ramadhan. Shaka anasema wadhalika fi Ramadhan, na hilo ni katika Ramadhani. Wafaalaha sahabatuhu min ba'dihi, na wakaifanya swala hiyo tarawih masahaba zake baada yake Mtume. Watalaqataha ummatuhu bilqabuli, na ukaipokea swala hiyo umma wake Muhammad kwa kuikubali. Waislamu wameikubali tarawih na wanaisali tarawih katika Ramadhani. Ni wewe tu na ujinga wako au uzembe wako katika dini ndio unakengeuka na kuacha kusali salata tarawih, lakini ni jambo lililokubalika kwenye umma, na huu ni ushahidi kwamba hiyo ni haki, kwa sababu hadhi al-umma la tajtami'u ala dhalalah. Umma huwa Muhammad katu hauwezi kukusanyika juu ya upotevu. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hapa Sheikh anataja fadhila za kuswali salata at-tarawih. Man qama ma'a al-imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylatin, yoyote atakayesimama. Man qama ma'a al-imam, yoyote atakayesimama kuswali pamoja na imamu. Hatta yansarifa ayyantahiya, mpaka akamaliza huyo imamu. Ameanza na imamu wake mwanzo mwisho, hakuondoka. Kutiba lahu, ataandikiwa yeye mtu huyu qiyamu laila, kisimamo cha usiku mmoja. Ni kana kwamba umeswali usiku kucha kwa huo muda uliosimama nyuma ya imamu wako kuswali tarawih, labda masaa mawili au matatu au chini ya hapo, unahesabika umeswali usiku kucha. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume alayhi salatu wassalam, man qama ramadhana, yoyote atakayesimama katika Ramadhani. Alhadithi fi sahihain, man qama ramadhana, yoyote atakayesimama kuswali kisimamo cha Ramadhani tarawih, imanan wa ihtisaba, wa imani na kukutarajia thawabu kwa Allah, ikawa haya ndio malengo yake. Qama li ajli hadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, usamehewa yeye kile kilichotangulia katika dhambi zake. Na wanasema ulama, min as-saghair wal kabair, ni mamoja ni katika madhambi makubwa au madogo. Muttafaqun alayhi. Sheikh anasema fahiya sunnatun thabita, nayo hiyo tarawehe ni sunna iliyothibiti. La yanbaghi limuslimi tarkuha, haitakikani kwa muislamu kuiacha swala hiyo, kuiacha hakutakikani. Kisha Sheikh anasema amma adadu rak'atiha, ama idadi ya rakaa zake hiyo tarawih ni rakaa ngapi, na imekuwa watu wanavutana kulikweli kwenye jambo hili. kumna moja bwana, mingini hamna, 23, mingini hamna, 36, kama wanaposwali malikia, wanaswali 36. Watu wanakutana katika jambo hili. Sheikh Al-Fauzani kapita msimamo wakati, na huu ndio msimamo wa jumhuri. Wa amma adadu rak'atiha, na ama idadi ya rak'a zake, yaqul falam yathbut fihi shay'un 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hakijathubutu katika idadi ya rak'a za tarawih chochote kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anakusudia hapa hakuna kilichothibiti katika kufunga na kuihadid idadi ya swala za rakaa za tarawih, hakuna riwaya iliyothibiti katika hilo. Wal amru fi dhalika wasi'u, na jambo katika hilo ni pana. Hii ni kauli ya jumhur ya adamu tahdid, kutokuhadid rakaat katika tarawih. Hapa kuna jambo la kielimu. Jumhuru wakisema hivi wanajibuja ile hadithi Aisha, inda al-Bukhari, ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. عائشة نسيمة هكوا متومي صلى الله عليه وسلم نعبا ليوليزو عائشة وسيانا نكسمام متومي صلى الله عليه وسلم قد رمضان. أكسم عائشة رضي الله تعالى عنها هكوا متومي صلى الله عليه وآله وسلم أكزيديش قد رمضان ولا إنجي رمضان zaidi ya rakaa 11 alikuwa zidishi, kama kiswali ni pungufu ya hapa, kama ilivyothubutu au tarabi 9 kwa bisaba, kaswali witri kwa rakaa 9, kaswali witri kwa 7, au tarabi 3, kaswali witri usiku kwa rakaa 3, au tarabi 1, kaswali witri kwa 1. Lakini qiyamu layli ja mtume alayhi salam kwa hadithi ya Aisha hakikuwahi kuzidi rakaa 11, hadithi thabit. Sasa kauli hii ya jumhur ya kutokuhadid idadi za rakaa inaijibu vipi hadithi ya Aisha? Wanaijibu jawabuhum anna hadha huwa alghalib fi salatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba hichi kilichosemwa na Aisha ndiyo utaratibu wa mara nyingi. Wanasema hivyo ndiyo utaratibu wa mara nyingi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa akiswali, alikuwa azidishi rakaa 11. Hadha huwa alghalib, hili ndio ambalo limenukuliwa kwa wingi katika swala ya tahajjud ya qiyamu layl ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini mara nyingine akizidisha au akipunguza. Wanasema huyu huyu Aisha kama inda al-Bukhari kapokea riwaya anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam salla min al-layli 13 rak'a, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameswali usiku rak'a 13. Mbona kwa ilikuwa 11 hajazidisha, mbona huku zimezidi mbili? Jumhuri hao ndio maana ile kauli kwamba la tahdida inakuwa ina nguvu, kwa sababu hizi riwaya wao wanasema kwamba hiyo sio ghali, hiyo ndio ghali, lakini hakuna kuhadid. Ukisema hoja yako ni hadithi ya Aisha, wanakuambia huyu huyu Aisha, huyu huyu Aisha kapokea riwaya nyingine mtume kwa swali usiku 13. Kama unasema tusizidishe zaidi ya 11. Lakini Ibn Hajar katika al-Fath ukisoma amejibu kwa nini 13, kajibu pia kwamba 11 ndiyo qiyamul layl, rakaa mbili imma ni moja katika mawili ya qulul hafiz rahimahullah ta'ala, hizi rakaa mbili hizi ni moja katika mawili, imma ilikuwa ni ba'diyatu al-isha, nasema ilikuwa ni sunnatu al-isha, imma mtume aliswali sunna ya isha kabla ya kuanza qiyamul layl, lianna sunnatu al-isha tusalla min al-layl, sababu sunna ya isha inaswaliwa usiku. Kwa hivyo mtume alianza kuswali ba'diya ya isha, kisha akaingia kupiga qiyamul layl 11. Aisha akahesabu kuwa ni 13, na hili ndio jawabu la Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kwamba hizi 13 sio qiyamul layl, rakaa mbili hizo ni kama alivyosema Ibn Hajar. Sheikh Al-Albani kaenda huko. Kwa hivyo Ibn Hajar anasema ima zitakuwa hizo rakaa mbili za ziada ni sunna ya isha, na ima zitakuwa ni rakaa mbili za iftitahu salat al-layl, ni rakaa mbili za kufungua swala ya usiku, swala ya usiku. Kwa sababu Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu anathibitisha alipokuwa safari na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kabla ya kuswali qiyam al-layl iftataha qiyam al-layl birak'atayn khafifatayn, kwa mtume alayhi salam alikifungua kisimamo cha usiku kwa rakaa mbili nyepesi. Ibn Hajar anasema kwa hivyo Aisha kusema ni 13, inawezekana kahesabu na zile mbili nyepesi ambazo ni za ufunguzi wa qiyamul layl. Si mnaelewa hapa? Kuna mnyukano wenye elimu, ukisoma unasikia starehe, lakini huu ina jazba. Huwezi kwenda kuwatukana watu wenye kuswali rakaa 23 au kuwaona kwa hilo tu ni watu wa bid'a, labda kama wana bid'a zingine, naam, lakini sio kwa hilo kwamba wenzako watu wa sunna wanaswali 23 kwamba msikiti huo bidai, au utakuwa wewe hujaelewa fikihi, umesoma kidogo ukakurupuka kufanya da'wa mapema. Ndio madhara, hujui jambo la kuwatia wenzio kwenye bid'a na jambo ambalo linawabakisha ni watu wa sunna na ni khilafu inayokubalika, hujielewi. Lakini sisi tunaona kwamba iliyokuwa bora na afdal iliyowafikiana zaidi na sunna ni kuswali rakaa 11, si ndio? Kwa hadithi ya Aisha na ile riwaya rakaa 13 imejibiwa na ulama kwamba hazikuwa swala za qiyamul layl. Aisha alizihesabu, ima ilikuwa ni rakaa mbili za sunna ya baadhi ya isha, au ilikuwa ni rakaa mbili za ufunguzi wa qiyamul layl. Ama riwaya ile ya Umar kwamba alipomwamrisha Ubay bin Ka'b kuwasalisha watu, salla bihim 23 rak'a au imekuja 20 rak'a, wa autara bi 3, kwamba Umar alipomwamrisha Ubay bin Ka'b kuwasalisha watu pale Madina, kwamba Ubay aliwaswalisha rakaa 20 na kuwaswalisha witri kwa 3. Na hii riwaya inatajwa sana na baadhi ya fuqaha, lakini min haithu as-sinaa al-hadithia ni riwaya dhaifa, ni dhaifu riwaya hii, kama Sheikh Al-Albani alivyoelezea kwa urefu katika salatu tarawih na zile turuk zake. Lakini angalia riwaya thabit, riwaya isiyokuwa na shaka, inda Malik fil Muwatta, katika Muwatta ya Malik, ni kwamba Umar amara Ubay bin Ka'b an yusalli bin nas ala 11 rak'a, kuwasalisha watu rak'a 11. Riwaya katika Muwatta ya Malik ambayo ni thabita sahiha la ghubara fiha, imeafikiana na riwaya Aisha. Sawa, basi haya ufahamu. Tunarudi hapa sasa kule kuhitari, baadhi yetu imehitari rakaa 11, usione wale wenzio waliuzidisha hapo wanafanya bid'a, usiwatie katika bid'a kwa hili. Labda kama utawatia katika bid'a kwa hayo maulidi yao, maulidi yao na mahitima na usufi wao, lakini si kwa hili. Sawa. Sasa shaka anazungumzia narudi hapa ndio utaelewa sasa. Idadi ya rakaa za tarawih anasema amma adadu rak'atiha, ama idadi ya rakaa zake hiyo tarawih, falam yathbutu fihi, na haikuthibiti katika hiyo idadi shay'un, kitu chochote, ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapa anamaanisha sheikh idadi ya kufunga, kwa maana ni rakaa kadha tu, hakuna kuzidisha wala kupunguza. Hilo alijali, ndio anasema wal amru fi dhalika wasi'u, na jambo katika hilo la idadi ni pana. Qala sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala, maneno haya hapo katika majmuu, katika majmuu al-fatawa lahu, ana yeye mwenye kuswali qiyamul layl yani tarawih, an yusalli 20 rak'a, ana yeye mwenye kuswali tarawih. Maneno ya ibn taymiyyah alikuwa kwenye siyam ya salata tarawih. Sasa chunga sana kuwatia watu katika uzushi kwa haya, utawatukana mpaka maulama wako wakubwa. Qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah lahu an yusalli, ana yeye mwenye kuswali tarawih kuswali 20 rak'a, usaraka 20 kama huwa al-mashhur min madhhab Ahmad wa Shafi'i, wanaswali 20 na wanaswali witri 23 kama vile ilivyokuwa mashuhuri katika madhehebu ya Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal wa Shafi'i, imam wetu wenyewe tunajinasibisha nao, tunajinasibisha naye watu wa Afrika Mashariki. Walahu an yusalli 36, na ana yeye huyo mwenye kuswali qiyam al-layl ni jaiz kwake kuswali rakaa 36 kama huwa madhhabu Malik, kama yalipokuwa madhehebu ya Imam Malik. Walahu an yusalliya 11 rak'a, na ana yeye mwenye kuswali qiyam al-layl kuswali rakaa 11, wa 13 rak'a, na kuswali rakaa 13. Kasema kullun hasan, yote haya ni mazuri. Sasa kule kuswali nyingi na kuswali chache unatakiwa uzingatie nini? Sikiliza maneno ya Ibn Taymiyyah, na shaka yameandikwa hapa kwa maana tu. Fayakunu takthiru rak'at au taqliluha bihasabi tuli alqiyami wa qisarihi, adhim. Na kuna kuwa kudhikithirisha rakaa za tarawih au kuzifanya chache ni kwa mujibu wa urefu wa kisimamo na ufupi wake. Wenye kuswali kwa kisimamo kirefu, basi rakaa zao ziwe chache, na wenye kuswali kwa kisimamo kifupi, basi rakaa zao ziwe nyingi. Ibn Taymiyyah anasema urefu na ufupi wa hiyo wingi na uchache, afwan, fayakunu takthiru rak'at, na unakuwa wingi wa rakaa kithirisha rakaa au takliluha au kuzipunguza hizo rakaa, bihasabi tuli alqiyami wa qisarihi, ni kwa mujibu wa urefu wa kisimamo na ufupi wake. Sasa ukisimama kisimamo kirefu, basi mtaswali rakaa chache, na kama mtasimama kisimamo kifupi, mtaswali nyingi. Kwa hivyo wingi wa rakaa na uchache utazingatia kisomo chenu, urefu wake na ufupi wake. Sawa, Sheikh ameleta ile riwaya Umar ile. Wa Umar radhiyallahu anhu, na Umar radhiyallahu anhu lamma jamaa an-nasa ala Ubay, pindi alikuwa kusanya watu juu ya Ubay, Ubay bin Ka'b min qurra'i sahaba, salla bihim 20 rak'a, ma'al asaf riwaya dha'ifa, aliwasalisha wao rak'a 20, wa sahaba radhiyallahu anhu, na masahaba radhiyallahu anhu, shaka nasema ani maneno Sheikh Fauzani ala sahih, wa sahaba radhiyallahu anhu minhum, miongoni mwao man yutillu, kuna mwenye kuswali tarawih kwa uchache, kaswali rakaa chache, wa minhum man yukthiru, na kuna miongoni mwao mwenye kuswali kwa kukithirisha, mwenye kukithirisha rakaa. Walhaddu almahdudu, kumbe ndio muradi hapa, na kiwango kilichopangwa kwamba hakuna kuzidisha hapa. La nasa alayhi min ash-shari' as-sahih, hakuna dalili juu yake kutokea katika sheria, la nasa alaihi, hakuna dokezo, maana hakuna dalili, hakuna dalili juu ya huko muhaddid mina sharia kutokea katika sheria sahihi, dokezo lilikuwa sahihi, ai nasu sahihi. Hiyo ni naati ya nas, kwa maana nas iliyokuwa sahihi hakuna. Kwa maana kuhaddid kwa kufunga idadi ni hii tu, hakuna kuongeza, la bal ulama al-Hanafiya wao wanaona kwamba wewe utaswali mpaka ujifunge na witri, salatul layl mathna mathna, kuna waliotaja mpaka rakaa 100, nenda utakuja kufunga na witri, inategemea witri yako utafungia ngapi. Hanafiya wamekwenda huko kwa hii kauli kwamba hakuna haddi iliyofungwa na nas kwamba usivuke hapa. Kwa hivyo fikihi inatuambia tutabakia katika yale yaliyosemwa na maulama juu ya idadi ya rakaa za tarawih, na asitokee mwingine akatuletea kauli mpya, na huyo hatakubalika kwa sababu dini ilikamilika wakati wao. Kwa yale waliyosema salaf tutabaki na hayo. Kuna walioswali 20, wengine 23, 36, 11, 13, wa hakadha. Maneno makubwa haya yanatufundisha jambo. Kuna jambo tunafundishwa kifikihi kwamba unapokhitari kauli yenye nguvu katika masala ya fikihi, kama sisi tumerajiika kwa mujibu wa mukarana wa hujaji kwamba tutabakia na rakaa 11, hadha tarajjaha indana, baada ya kuangalia akwali za ulama na adila zilizoashiria. Haina maana kwamba wale ulama wenye kuona kwamba iko ruhusa ya kuzidisha zaidi ya 11 kama madhhab Imam Ahmad, Imam Shafi'i ya rakaa 25 au 36 inda Malikia, kwamba yale madhehebu ya batil na kwamba wale wanafanya bid'a, abada. Ni masail fiqhiya na jambo ni pana kulikweli. Ukijizoesha kusoma fikihi katika moyo kama huu, unakuwa ni murtah, murtahul bal wa dini, unatulizana akili yako na dini yako inatulia. Lakini ukiisoma fikihi kwa jazba na muhemko na taasubi za kimadhehebu, utachupa mipaka na utaharibu, kama vile baadhi ya watu walivyoharibu katika hili. Watu wakagombana katika baadhi ya misikiti mpaka zikaanzishwa jamaa mbili za tarawih. Hawa wanaswali 11 wanaishia zao, wanaingia wengine wanaswali 23, wakati ilikuwa jambo la kukubaliana na hakuna hata mmoja atakuwa mtu wa bid'a lau akiwemo kuswali 23. Kwa maana tunasema sasa watu wa bid'a, la, ni masaili yanatajwa katika elimu yapo na wanawachuoni wakubwa. Jamaa mmoja alikwenda umra Maka, akaswali Madina msikiti wa Mtume, anaona watu wanagonga 23. Talibul ilm akafufurika kweli, tukamwambia ufuatilie mambo ya kielimu. Akapelekwa misikiti ya mitaani, watu wanapiga 11 huko kusudia, tena misikiti mingi. Haya ni masaili ya kifikihi. Sasa usiseme haram mbili wamekosea pale, pana maulama, nafikiri pana jamaa zako wakina ustadhi ya Sumani, kama ndio wanatoa fatawa kule haram mbili, ustadhi Jenga. Kule kuna maulama, ulama dunia, nyenzo za elimu ziko kule. Hao wasomi wenu mpaka waende kule ndio waonekane mashekhe, lakini yale ni mambo ya kifikihi. Kule watu wana elimu, wale wale mashaka wa sunna wanafundisha, wanafanyaje, na wana misikiti yao. Wakifika kule wanaona iliyokuwa zaidi tuswali 11, wanaswali wengine waswali hapo hapo, na ndio maulama wetu, ndio mashaka zetu. Sasa wewe ni wa watu, wewe ni salafi gani ambao unagombana na watu kwa sababu ya rakaa 23? Jinga kabisa. Maana watu mpaka leo hawajaelewa sunna ile salafia, hajaelewa. Gombana vitu vya kijinga kabisa, kangangana vitu ambavyo kuna wasaa katika sunna atapigana, lakini huyo huyo yale mambo ya msingi sasa ya kutofautisha baina ya bid'a na sunna, ah, ndio mpesi. Anana mikwambia inafaa kushirikiana watu wa bid'a, ataawun ma'al mubtadi'a, na kujaza wingi wao, ukawa mmejazana kwenye vituo vya wazushi, mnawafanya wanapata nguvu na kusaidiana nao katika hafla zao na maizmu. Nani amekwambia inafaa? Maana wachuoni gani wa ahli sunna, mbona hayo unayafanya na uhisbia wako? Mnashirikiana na mapote yote, matablighi, maikhwani, masufi kwenye hafla zenu, alafu nakuja kugombana na watu kwenye swala ya tarawih 23. Hatuswali hapo. Wale wana harakati, unajua wajui sunna wao, hawajui mambo gani wagombane na watu, mambo gani wawafikiane nao. Na kuna baadhi ya wenye kujinasi kuna usalafi, baadhi ya vijana vilaza vilaza hivi, na wazee fulani wasikutaka kusoma, wazee wa audio za minasaba. Unajua audio za minasaba, wakisikia mambo ya khilafu khilafu, mizozo hivi, fitna, rushie bwana hii, nasikia bwana migaragazo, hebu rushie, ngoja niweke bando bwana, mbea kweli, lakini darasani hapa haji kuswali, hajui, asikie mashaka wamegombana, no, anaomba bwana, kwa hiyo sasa ndo usiniambie bwana, amemrarua bwana, kijinga Qur'ani akijui kusoma. Wapumbavu hawa sisi hatuwezi kuwapa nafasi kwenye misikiti hii. Hii misikiti yetu ya sunna, njoo na elimu hapa na vitabu, sio tu upumbavu. Usitaki kugumanisha na watu kwa mambo ambayo yanawasaa katika fikihi. Hizo ni fikihi ambazo si za kisalafu na zimepoteza watu wengi. Si watu wamegumana kwa sunna ya kufunga Jumamosi? Sasa hili ni salafia? Hata kama watu waliteleza wakafanya, ndio makosa hayo. Watu wengine mpaka wakafanywa mkataa, mtu akatengwa kwa sababu yanaona inafaa kufunga Jumamosi bwana, saumu ya sunna. Mimi nina salafi katika kauli hii, si kweli? Kuna muhadithuni wenye kauli hiyo, kuna watu waliwatundika watu kwa sababu hiyo. Au baadiyat al-asr, kule Mombasa imetokea sunna ya baadiyat al-asr, wako ulama wanaona hakuna baadiyat al-asr, lakini wameithibitisha. Pana wale wanaitwa sunna matata kule Mombasa, maizi wamegombana, wakatengana misikiti, jahili wakabawa, jinga kabisa. Sasa hebu angalia shekhe wetu huyu alim anavyopita kati na kati. Sasa wewe una mashaka na salafia? Shekhe Fauzani, wewe una mashaka naye? Kwenye zama hizi unachukua elimu kwa nani wewe salafi? Anatufundisha namna ya kutaamal na masail alkhilafia alfiqhia ambayo yana wajhatu nadhar, na sasa utaona huko mbele namna atakukemea mikhalafa ya kwenye tarawih, atawakemea maimamu wenye kufanya makosa kwenye tarawih. Yani unaona anapita katika mapito ya sunna na kuadhimisha sheria. Ilahu na barasa mkuu ndefu hadha, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا. فضلا.